بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. الرحيم طاسيم ميم تلك Ovo su ajeti knjige jasne. Kazivat ćemo tebi mi vijest o Musau i Faraonu po istini za ljude koji vjeruju. Faraon se na zemlji bio uzdigao i stanovnike njene na stranke izdijelio. Jednu je skupinju od njih tlačio. Mušku im djecu klao, a žensku im u životu ostavljao. Doista, on je nered sijao. A mi ćemo blagodatima da obaspemo one koji su na zemlji tlačeni i da ih učinimo vođama i da ih učinimo nasljednicima. I da njih na zemlji moćnim učinimo. I da Faraonu i Hamanu i vojskama njihovim pokažemo to od čega su strijepili. I Musaovoj majici smo objavili: doj ga ti. A kad se za njega uplašiš, u rijeku ga baci. I nemoj se bojati, niti tugovati. Mi ćemo ga zbilja tebi vratiti i poslanikom ćemo ga učiniti. I nađe ga Faraonova porodica da im bude neprijatelj i tuga. Doista, Faraon, Haman i vojske njihove su griješili. A žena faraonova reče, on će biti radost oka i meni i tebi. Nemojte ga ubiti. Možda će nam od koristi biti. Ili ga možemo za posinka uzeti. I ništa oni ne osjetiše. A srce Musaove majke prazno postade. Zamalo da ga ne odade. Da nismo mi njeno srce učvrstili i vjernica da bude dali. I ona reče njegovoj sestri, prati ga ti. I opazila ga je izdaleka, a oni nisu osjetili. I mi smo još prije njemu dojelje zabranili, pa ona reče, hoćete li da vas uputim na ljude kuće jedne koji će vam se brinuti o njemu i oni će ga svjetovati. Pa smo ga mi njegovoj majici vratili da joj se oko veseli i da ne želi. I da zna da je obećanje Allahovo istina. Ali njih većina to ne zna. A kad je zrelost dostigao i stasao, mudrost i znanje mu dadosmo. Tako mi dobročinitelje nagrađujemo. I on u grad, kad su stanovnici njegovi opušteni bili, uđe. I u njemu dva čovjeka kako se biju nađe. Jedan iz naroda njegova, a drugi iz neprijateljskoga. Pomoć protiv neprijatelja mu zatraži onaj što iz njegova naroda bi i onoga Musa šakom udari i usmrti. ovo je šeitanovo djelo, reče on. On je neprijatelj, zabluditelj očiti. Gospodaru moj, zavapi on, ja sam sebi nasilje učinio, pa ti mi oprosti. I on mu oprosti. On zbilja prašta i samilostan je. O moj gospodar, reče on, tako mi name prosute tvoje blagodati, nikada više pomagač zločincima neću biti. On Osmanu u gradu uplašen iščekujući, kad ga onaj što mu on jučer pomoć pruži, opet u pomoć poče pozivati. I Musa mu reče, u očitoj si zbilja zabludi ti. I kada htjede zgrabiti onoga koji njima dvojici neprijatelj bi, taj reče, o Musa, zar hoćeš da ubiješ i mene kao što si jučer ubio čovjeka? Ti samo hoćeš silnik na zemlji biti. Ne želiš biti onaj ko će red ustanoviti. Iz kraja grada žureći dođe čovjek jedan i reče, o Musa, plavešine se o tebi dogovaraju da te ubiju, zato ti bježi. Ja sam zbilja od onih koji te svjetuju. I Musa iziđe prestrašen iz grada iščekujući i reče, gospodaru moj, spasi mene od naroda nevjerničkoga. I kada krenu prema Medjenu, on reče: Gospodar će moj mene uputiti na pravi put. I kad doprije do vode Medijenske, kod nje jednu zajednicu ljudi, kako stoku napajaju, nađe. I nađe iza njih kako stoku odbijaju i žene dvije i upita: Šta radite vas dvije? Mi ne napajamo sve dok pastiri ne odstupe. A otac naš je vrlo star. Njih dvije odgovoriše: Pa im on napoji stoku. A potom se okrenu jednom hladu i reče: Moj gospodaru, ma kako mi ti dobro spustio, meni je zbilja ono potrebno. Pa mu priđe jedna od njih dvije, hodeći stidljivo, i reče: Otac te moj zove da te nagradi nagradom što si nam stoku napojio. I kad mu dođe i ispriča mu priču cijelu, on reče: Ne boj se, ti si se od naroda nevjerničkog spasio. A jedna od njih dvije reče: O, oče moj, u najam ga uzmi. Da unajmiš snažna i vjerna, najbolje će biti. Želim te oženiti jednom od ove dvije moje kćeri, reče. S tim da si mi u najmu 8 godina ti. Pa ako napuniš 10, to je od tebe. Ja ne želim da ti teško bude. A vidjet ćeš ti, ako Allah da, da sam dobar čovjek ja. Musa reče, tako nek bude između mene i tebe. Koji god da napunim od roka dva, nema protiv mene nikakva prijekora. I Allah je jamac za ovo što rekoh ja. I kad Musa ispuni rok i pođe s porodicom svojom, on vatru ugleda na strani brda i reče porodici svojoj, sačekajte, ja sam zbilja ugledao vatru. Možda ću vam donijeti vijest kakvu ili usplamtjelu glavnju iz vatre da se ogrijete. Pa kad do nje dođe, pozvan bi s desne strane doline. U blagoslovljenom kraju iz stabla. O Musa! Ja sam zbilja Allah, gospodar svjetova. I baci svoj štap. Pa kad ga vidje da kao zmija gmiže, okrenu se i ne vrati se. O Musa, priđi i nemoj se bojati. Ti si od onih sigurnih. Stavi ruku svoju pod pazuho svoje. Izaći će bijela, a bolesna nije. Prisaberi skute svoje od strave. Eto, to su ta znaka dva. Za faraona i svitu njegovu od tvoga gospodara. Oni su doista ljudi griješnički. Gospodaru moj, reče on, ubio sam od njih čovjeka jednog, pa se bojim i ja da mene ne ubiju. A brat mi je Harun od mene jezika jasnijeg. Pa pošalji mi ga pomagačem i da mi potvrđuje riječi. Jer ja se zbilja bojim da me ulaz utjeraju oni. Stranu tvoju pojačat ćemo bratom ti. I moć ćemo vam dati, pa oni do vas dvojice neće ni stići. S našim znacima ćete vi i oni koji vas budu slijedili biti pobjednici. Kad im Musa donese jasne znake naše, oni rekoše, ovo nije ništa drugo doli vrađbina izmišljena. I za ovo nismo čuli mi u naših predaka drevnih. Gospodar moj dobro zna ko je s uputom došao od njega, reče Musa. I onoga kom će biti sretna kuća. Nevjernici uspjeti neće doista. O svito, povika faraon. Ja ne znam da vi osim mene božanstvo drugo imate. O Hamane, ti opeku mi peci. I deder mi toranj sagradi. Da bi se uspeo k božanstvu Musaovu. Jer ja smatram da je on doista lažac. I uz oholiše se bez ikakva prava. On i vojske njegove na zemlji i pomisliše da nam vraćeni neće biti. Pa njega i vojske njegove zgrabismo i u more ih bacismo. Vidi kakav je kraj silnika bio. I njih smo mi vođama koji pozivaju u vatri učinili. A na danu sudnjem oni pomognuti neće biti. I na ovom svijetu proklesnom smo ih pratili. A na danu sudnjem bit će od onih ogavnih. A Musa'u smo mi knjigu dali. Nakon što smo pokoljenja prvotna uništili, kao svjetlosti za ljude, i uputu i milost da bi se oni opomenuli. A nisi bio ti na zapadnoj strani kad smo Musa'u zadaću odredili, i nisi bio tome svjedokom ti. Ali mi smo pokoljenja stvorili i život im podug bi. A ti među stanovnicima Medjana boravio nisi da im kazuješ naše riječi, nego mi tebi šaljemo o njima vijesti. A nisi bio ni pored planine kad smo mi pozvali, ali si ti kao milost poslan od gospodara svoga da upominješ jedan narod. Kojem prije tebe nijedan opominjatelj dolazio nije da bi se oni opomenuli. I da ne bi, kad ih kakva nesreća pogodi, zbog onoga što su im ruke njihove pripravile, kazali: O gospodaru naš, zašto i nama poslanika poslao nisi? Pa da ajete tvoje slijedimo mi i budemo vjernici. A kad im je došla od nas istina, oni rekoše: zašto njemu dato nije ono što Musa'u dato je? Pa zar nisu poricali još prije ono što Musa'u dato je? Još govore: ovo su dvije vrađbine, jedna drugu podupire. I vele: zbilja mi poričemo sve. Ti reci: donesite knjigu vi od Allaha koja bolje upućuje na stazu pravu negoli ove knjige dvije. Ako istinu govorite, slijedit ću je. A ako ti se ne odazovu, tad znaj da oni slijede svoje strasti. A zar je iko zabludniji od onoga ko slijedi strast svoju, a ne uputu Allahovu? Doista, Allah neće uputiti narod nevjernički. A mi im pomno dostavljamo riječ da bi se opomenuli. A oni kojima smo mi knjigu prije Kur'ana dali, u njega vjeruju. I kad im se kazuje, oni govore: mi u njega vjerujemo. On je istina od gospodara našega. Još prije smo mi zbilja muslimani bili. Takvima će nagrada njihova dva put biti data, zato što su strpljivi bili i što dobrim na zlo uzvraćaju oni, i što dijele od onoga čime smo ih mi obskrbili. I kad čuju ono što ih se ne tiče, od toga okrenu se i reknu: nama naša djela, a vama vaša djela. Selam. mir vama. Mi ne težimo za neukim ljudima. Doista ti ne možeš koga ti želiš uputiti, nego Allah upućuje na stazu pravu koga On hoće. A On zna najbolje one na pravu stazu upućene. I oni vele, ako bismo mi s tobom pravu stazu slijedili, iz zemlje naše bili bismo prognani. Pa zar im mi nismo mjestom dali hram sigurni? U koji se kao opskrba od nas slijevaju plodovi svakovrsni. Ali većina njih ne zna. A koliko smo samo mi gradova uništili, čije življenje obijesno bi. Eto staništa njihovih. Malo su bila nastanjena nakon njih. I mi smo ih naslijedili. A tvoj gospodar nije bio uništitelj gradova sve dok u glavni grad njihov nije poslao poslanika da im naše ajete kaziva. I nismo mi bili uništitelji gradova, a da njihovi stanovnici nisu bili silnici. Sve što vam je dato, samo je uživanje ovoga svijeta i gizda njegova. A što je u Allaha, bolje je i vječno je. Zašto ne razmislite? Zar je onaj kome smo mi lijepu nagradu obećali i koju će susresti? Kao onaj kome smo uživanje svijeta ovoga dali. I koji će na danu sudnjem kazni priveden biti. A na dan kad ih on pozove i upita, Gdje su oni koje ste meni jednakim smatrali? A oni za koje će se riječ obistiniti, reći će: Gospodaru naš, ove smo mi u zabludu odveli. A u zabludu smo ih odveli zato što smo zabluđeni bili. Pred tobom ih se odričemo mi. Nama oni nisu robovali. I bit će rečeno: pozovite svoja božanstva. Pa će ih pozvati, ali im se neće odazvati i patnju će vidjeti. O, da su bili na pravoj stazi. A na dan kad ih on pozove i upita: šta ste odgovorili poslanicima? Tog dana vijesti će im slijepe biti. Pa se neće među se ni raspitivati. A onaj ko se bude pokajao i vjerovao i dobro radio, taj će među onima koji su uspjeli biti. A gospodar tvoj stvara šta hoće i odabiri. Njima ne pripada biranje. Slavljen neka je Allah i iznad onog šta njemu pripisuju. A gospodar tvoj zna sve šta grudi njihove kriju i što oni obznanjuju. I on je Allah. Nema Boga osim njega. Njemu hvala pripada na svijetu prvom i na svijetu posljednjem. Njemu pripada sud i njemu ćete se svi vratiti. Ti reci, kažite mi vi: Allah alaykum Ako bi vam Allah noć do dana sudnjeg trajnom učinio, koji bi vam Bog osim Allaha svjetlost podario? Zar ne čujete vi? Ti reci, kažite mi vi. Ako bi vam Allah dan do dana sudnjeg trajnim učinio, koji bi vam Bog osim Allaha? Noć da se u njoj smirite podario. Zar ne vidite vi? A iz milosti svoje stvorio vam je noć i dan, da se u noći smirite i da za blagodatima njegovim tragate i zahvalni budete. A na dan kad ih on pozove i upita, gdje su oni koji ste meni jednakim smatrali? I iz svakog naroda izvješćem posvjedoka jednoga i reći, donesite svoj dokaz. Pa će oni znati da istina samo Allahu pripada. Od njih će daleko biti oni što su ih izmišljali. Harun je zbilja iz Musaova naroda bio, pa ih je tlačio. A bili smo mu riznice tolike dali, da bi čak i nošenje ključeva njegovih iscrpilo skupinu ljudi snažnih. I kad mu je narod njegov govorio, ne budi obijestan ti. Allah doista obijesni ne voli. I onim što ti Allah dao, onaj svijet traži. i udio svoj na svijetu ovome ne zaboravi. I kao što je Allah tebi dobro učinio, i ti dobro čini. I nemoj nereda činiti na zemlji. Allah doista one koji nered čine ne voli. On reče, ovo je meni dato samo zbog znanja moga. A zar on ne zna da je Allah još prije njega uništio pokoljenja koja su od njega jača i koja su više zgrnula blaga? A zločinci o grijesima svojim neće ni pitani biti. I iziđe on pred svoj narod u sjaju svom. Pa oni koji žele svijet ovaj rekoše, da nam je ono što i Karunu je dato. Zbilja li je on sretan uveliko? A oni kojima znanje dato bi, govorili su, teško vama. Allahova nagrada je bolja onima koji vjeruju i rade dobra djela. A samo će nju susresti strpljivi. Pa smo mi i njega i kuću njegovu utjerali u zemlju. I ni jednu skupinu on ne imade da ga od Allaha odbrani. Ani sam sebi nije mogao pomoći. A oni koji su još jučer Karunov položaj željeli, stadoše govoriti, pa zar ne vidite da Allah zbilja opskrbu u izobilju kome hoće od svojih robova dariva i uskraćuje? Da Allah nije nama darove svoje prosuo, i nas bi u zemlju utjerao. Zar ne vidite da zbilja nevjernici neće uspjeti? Taj drugi svijet stvorili smo onima koji ne žele da se na zemlji ohole, niti nered da čine. A sretan kraj bogobojaznima pripada. Ko učini dobro djelo, dobit će nagradu od toga bolju. A ko učini zlo djelo, pa oni koji čine zla djela, bit će kažnjeni samo toliko koliko su zaradili. Zbilja, onaj koji ti je Kur'an u dužnost stavio, vratit će te na onaj svijet. Gospodar moj dobro zna ko je na pravoj stazi, a ko je u očitoj zabludi. A ti se nisi nadao da će ti knjiga dostavljena biti. A ona je milost od tvoga gospodara. Zato pomagač ne budi nevjernicima. I neka te oni nikako ne odvrate od znakova Allahovi. Nakon što su tebi oni objavljeni i svome gospodaru pozivaj ti. A od onih koji njemu druge smatraju ravnim, ti ne budi. I ne zazivaj uz Allaha Boga drugoga. Nema Boga osim njega. Sve propada osim lica njegovoga. Njemu presuda pripada i njemu ćete se vratiti vi.